Thank you. Thank you.

sea, nomás la infidelidad se puede tomar casa, o sea, hay que tomar tu casa. O sea, que aún no se puede ser un plan. La forma de usar la cosa es clara. ¿Sí? Yo como el salvador, yo, ¿qué es el valor de la luz? Por eso, la verdad, yo como el parquero, hasta la vuelta. ¿Para qué pasar a la vuelta? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo solo le partí la figura vulgar del policía. No te puedes no va. No va a un vulgar, si no, si no te decías que te va a prestar. Si yo con vulgar vulgar, y un chulo, no es vulgar, a lo pasar que le te puede dar, si les van a quitar, si tú me das la idea, no se vale, que a mí me hará un poquito de vulgar con la vulgar. No pasa que vas a vulgar, no te va a vulgar, te va a vulgar, te va a vulgar, te va a vulgar, te va a vulgar, te va a vulgar, Gracias. قانون د دې کې یو څه حواله موجود نه و، سوای د سلیمان محمد د آیت د نوم

nu că ce au să fie pe din o halasă în care care vanish, vanish, au dat capăt de pe tot pământul acela, dar de o fel au să nu știe, e pe față. Și de pe mine, sau mai este cu din centru. Au luat din bosul, nu dăm ca la stea, dar nu sunt, bă, aia cu la, bă, aia cu, de ce au să dă drășul, au să vin din ea. Și vin din ea, au cam să, nu o să fac cu mantea, dar cu mantea, că vreau să aibă în perești. Na avuta de aia, ce nu m-am venit pe iară, pentru că e necată de când te va arată de la ora. N-am putut mai arată cu mine la să fac eu. Dar să mai arată cu mine la Mariu, la Mariu de Vichișu. Mi-e prea de o părinte la Mariu, să mă pusem pe roază mă arată. O să mă pună, știi, mă pune, e și mă pune ca capul de bără la asta. Și mă arată pe aici. Nu pot să arăt fi, dar am pusem pe afară, veni și eu, veni eu de la ora, am vorba, am pusem, eu nu mi-i veni, mi-i veni, eu stau să Să-i, dar fi trimis sucii ce ajungă de pâine, care Gracias. Come on. Thank you.

دا غیبه انسانیت او باور وکړه، دا غیبه حق معیار او ستاندرد جوړ کړه. questa è una compagna. La morte di Gina Sanà non può passare da Boschero, si diventa male da me da Boschero, non c'è parola da tutta la pubblica. Avete denaro, non può passare da Boschero, ma non si è fatto che dice me. Non ha più la verità, è il mio canale, ma sta là, non è tanto la verità, è matto di farlo portare, non c'è denaro. Yeah. Ah. حسن الله نه راخسته او بل سره غلی و درې و تاسو مردان ته دي ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بينكم وهو فصل وليس بالهزل من أخذ به نجا ومن حكم به عدلا ومن غصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر محترم حضرات علماء کرام او محترم مسلمانان ورنو غیر متوقع طور د مولانا بجلیگر صاحب د بیان نه بعد ما ته حکم شو چې زوم د تاسو وړاندې سو خبره عرض کم مولانا بجلیگر صاحب تاسو وړاندې تفصیلی خبره وکړه زہم سلک درد دل لتا سولاند کے دم عزیزانو دغا اجتماع دسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د سلسلے آخران اجتماع دا او تاسو یقیناً دیر عقیدت او محبت سر دیتا حاضر شویے ننن بلک پدے بانزان کو یو چھ دا سیرت دس دا پارا عزیزانو عرب وئی وَإِلَا تَكُن لِلْخَيْرِ وَاسِفًا وَكُن بِالْخَيْرِ مَوْصُوفًا یوازِ دخو خبرو بیان کول داستا دے مداری و وظیفہ ندا بلکہ دتا کار دا دے چی داخی خبری عملاً زان کے پیدا کی پیغمبر علیہ السلام تے یو وفد راغے او حضور علیہ السلام تے وی نحب اللہ عز و جل من خجد اللہ شکانیو اللہ تعالیٰ مو دیر خوخ دے خدای با مپدیہ والا کنسیڈر کی من نامب دا وشاکو لسٹ کی اولی کی من با دا اللہ تعالیٰ شکان کاؤنسو شمار بشو جبریل امین راغے یو نقد پیغام راڑو چھ او پیغمبرہ دے خلقو تا او آیا چه ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سوا کے دے دعوی چه رشتنی و صادقانی چه موند اللہ عاشقانی نو دید پار یوش دلیل دے او دید پار یوش دینا وسیل دا او غدا چه فاتبعونی یحببکم اللہ تاسو زما اتباع بکوئے زما دا جوان رنگ بخبلوئے چه کمن دا سر دا جوان تیروم دا رنگ بستا پا زندگی ام غالب او کنا ستا دا و خدای چه زد اللہ تعالی عاشقیم او ستا جوان یکا یک دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا شریعت پا زید روان دے ناغد عربی و شاعر دیر عجیب خبر کرده چه تاسل الہ و انت تظہر حبہو تاسل الہ و انت تظہر حبہو احادا لامر فی القیاس بدیح دتا دا و دار زد اللہ عشق موٹو جوند دا اللہ و دا پیغمبر پزد و مقابل روان دے تاسل الہ مسئلے دا سر لکہ زمون دے وزیرانو صاحبانو ہر یو دے اسلام ٹیکے دار دے ہر یو دے اسلام علم بردار دے او چی خلیص ویشی نداغد تنقید او دا خباست دا پانا حدف پی علماء دین یا شعائر اللہ او بیا بدقسمتی دادا چستا دا ملک دا وی آئی دا دین علم بردارانو لے تحفظ ور کرے دے شاعر اللہ لے تحفظ ور کرے دے او زوم دا جمعیت دا دی مشرانو پا حکم الیکشن تا ولارو نو دا سکروٹنی پا ورز باندے اگر ریٹرننگ افسر مانے یو تپوسو کو وی قاضی صاحب دا تا مقابلہ کے کم کانڈیڈیٹ سی دی ستا دوی بانے سا ابجیکشن ستا نما ورطای جی زما خو پینیش دا خو پاکستانی آئین پا دوی بانے اعتراض کئی نوی چی اغا سنگا مجید تا مانے زیاد خو پا دی آئین پوئے گی تی نگرانی تو دو جوڈیش ری یو دی مدار افسرے نمائی دو آئین کے دوار ٹکلی دی او دا آغا دو آرٹیکلو حاصل دا دے چی دا کانڈیڈیٹ مست بی اے پرسن 25 years آف ایج چی دا دو مرو پینزویش کالی تبی با کانڈیڈیٹ جوڑی ویشی او مائی دوی ما خبر لکلی دا چی دا کانڈیڈیٹ امیدوار دے با دا اخلاقی جرائم مرتکب نہیں او مائی بلا خبر لکلی دا چه دے با دا اسلام دا مبادیات و علم لری نمائی زخو پہ اعتراض نکو خو ما پا خیال ما دے مرگرو تا پا شمول زما دا مانزو فرائض ام یاد ندی ما دے مرگرو تا پا شمول زما دا او دس مستحبات ور پا یاد ندی نمائی رنبے با دا شے ڈیفائن کو چه دا دا اسلام مبادی او دا غی علوم دا سشن عبارت تے ناغوی جی دا خو ما تا ام یاد ندی نماور تے بے دغا سے پریدو بیادا تا پوز دلنو پکارتا نمائی زمان پہ اسے اعتراض بشتا ناظرانو ذکا شاعر وئی چه تاسل الہ و انت تظہر حبہو احادا لامر فی القیاس بدیر لو کان حبک صادقا لعطاتہو ان المحب لمن یحب مطیر کستا دادا ورستن او صادقوے چه زد اللہ و دا اللہ دا پیغمبر عاشق ما نو بیا بستا پا زون کے ستا پا کردار و عمل کے دا آغا دین چاشنی کا تیشوا زکا چه عاشق ہمیشہ دا معشوق کردار پر ایتاسو بکتلی کلب دی مرحلین تیرشی ہوئی دا چا چا سر امین پیدا شی نو قسم لکا دا خاصی جامعی چولی اندازت را ٹیٹرون نزیاتی ہو تیس کاری خواہ او که دا پینزو روپو دا ربر سپرائی اچولی نو دا باتا دا سپلون ورطا دا زیادت قیمتی خکاری وجه دادا چه دا آغا سپلو او آغا دا خاصی کپرو که دا خپل معشوق رنگوی نی نو ذکا غوی ان المحب لمن یحب مطیعو نو قرآن کریم یو نقد پیغام ورکو چه ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کتا سو دا دا و صادق چمون دا لاشقانیو نو بیا زمائے تباب کوئے ماوال رنگ بزان بان پیدا کوئے ولی او نتیجہ بیسی یحببکم اللہ بیا تاسو ٹول بدا اللہ محبوبانو دا اللہ عاشق اد اللہ معشوقانو گردے اسی او سرے تقاضا دا کئی چی زدی عاشق شما اللہ دی معشوق شما او اللہ تعالی یو دا سی لارو خودلا چی کدگا لار دی خپلک را نتبا معشوق شی او اللہ تعالی بستا عاشق شی او بیا بستا مقام داوی چی خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بیا اللہ تعالی بتا نہ تپوس کے تسبان خوشحال ہے او وجہ زکستا کردار و عمل دا نبی علیہ الصلات و سلام دا سنت پر انکرنگ دی او عزیزان منگا کلمہ ویلے دا لا الہ الا اللہ لکتے زوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندے بھی رحمت اللہ علیہ چاہتے نہ تپوس کو وے حضرت دے کلمے مختصر مفہوم مانا و مراد دے حضرت مولانا ایاس رحمت اللہ علیہ دی رجیب جواب کو چی لا الہ الا اللہ دا یو ایسا یو جملہ مقصد زندگی چی دا جون مقصد سدے دا انسانی جون سدے پارا دے او محمد رسول اللہ دا دوے محصا و دوے مجملہ تد زندگی چی دے مقصد تا با پکمی طریقے جون تیرو لبانے ورسے لا الہ الا اللہ مقصد زندگی محمد رسول اللہ طرز زندگی اس پتہ ہو لگے دا چی کستا جون دا نبی علیہ الصلات والسلام پا طرز دین و قسم دے کدا ہو بیا دے انسان جون دیسا زکستا منبع انسانیت سر ربط نشتا او ما تاو گو رہی دیسی کی دارانا زکا چی دا دے منبع دا بجلے سر یو ربط او تڑن دے دا تار پا واسطا کدا دا تڑن دا مین سوچ سر او دا دے بلب میس کے ختم شن بیا بدا تاہی کی رنا بنی پچے کدا دا ٹرانسفارمر او دا مین سوئچ میں اس کے ختم شمع بیا با تاریکی رانا بنی پکے کدا دا گریڈ سٹیشن او دا ٹرانسفارمر میں اس کے ختم شمع بیا با تیاری رانا بنی پکے او کدا دا پاور ہاؤس او دا دی بلب میں اس کے پر کم زائم ختم شو لبیا با رانا نہیں دی بلب کے بعد آگے اثر ظاہر نہیں پتہ ہو لگے دا چی کم زائستا تعلق دا نبی علیہ الصلات والسلام دا ذات سر ختم شو آغا زائد تا انسانیت مسلوب دخا کنیماتا ہو گورے جی ابو جہل عمر بن ہشام دا شکل و صورت پہ اعتبار تم رخیست سرے دے چھے پتام خطہ عرب کی داغنہ زیاد خیست نشتے ابو لحب دم رزیاد خیست سرے دے نام عبدالغزاد ابو لحب بان مشہور دے بنا بائے رنگ تک سو دے ان کی ہائی خیست دے خو قرآن کریم دے دوارو ڈائی سیکشنوں کو دے دوارو ایکس رے اور سکریننگوں کو او تا تے دی حقیقت بیان کو چھے پا دے خیستا قد و قامت او پا دے خیستا رنگ بانے دی انسانا جوڑنو اولائک کل انغام بل ہم ازل و اولائک ہم الغاسلون اللہ تعالیٰ فرمائے داد زناور نزیات لاندی دی اولائک کل انغام بل ہم ازل و اولائک ہم مولانا رومی دی رجیبا نقشہ پیش کرے دا فرمائی مفتی سے چھے ایچ می بینی خلاف آدمن نیست آدم در خلاف آدمن آدمی را آدمیت لادمس غود را گربون باشد حیزمس اغوی دا دنیا کے طول خلق چھے گوری دا آدم ندی زد آدم دی دا آدم مقابلہ دا دا انسان مقابلہ دا دا دا انسان زد دے دا دا آگے کنٹرڈکشن دے ولی آدمی را آدمیت لادمس غود را گربون باشد حیزمس انسان لانسانیت آدمی لآدمیت و سڑی لسڑی تو پکار دے اگر بتائے کہ کدا بوئی والا صفت نینو بیا خست زمکی تا غردور غواری تھا کدا خوشبو والا صفت پکنی بیا تیلے دے زمکی تا غردور غواری دا جماعت دا محراب دا پاس ارشاد سے ذکر لگئی کی دے خوشبو والا دا مقام ورکر دے ناظر دا انسان کہ انسانیت پکنی نو بس خد دو اخبو زناور دے د دوه خپل دوسترو او د دوه غو زناور دي او زناور کنه زیات قیمتي دي هر بار راړې شي دی دا عمر بار پلس پیرې کې نشي راړې تکبیر الله اکبر الله حق الله مدوبان الله سمیت روح مایشاو الله انجمن تبلیغ قران و سنت الله اسی تاسو داس جپل والی نه کدا باران چې تاسو وړي مولانا بیلیگر صاحب ابتباد والے اوڑی جی خود یواب نے داسی معلومی کی لگا جتاسو اوڑی جی حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم پو پلزائے تولوائی رحمہ اللہ داسے نا رحمہ اللہ لوڑوائی رحمہ اللہ ندی قصہ خانہ بازار دا درو دیوار دا دے لارے درو دیوار دا پو پلزائے خاندان دا عصمت گواہان دی خواہ اسم دا درو دیوار گواہی کری چی پیخور آزاد دے دا پو پلزائے خاندان دا قربانو دا وجی دا مولانا مفتی عبدالرحیم پو پل زیر قربان ہے دا وجہ دا مولانا مفتی عبدالقیوم پو پل زیر قربان ہے دا وجہ ناظرانو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ دا انجمن دے دا پارا جوڑ کرو چی جاندار خلق با دا انجمن مک نو قسم دے ستاز جلسہ چھو گورم کرنا نو کار رہا تا پیدا شکا کار رہا چھے پی خریان سرسکول پکار دی چھے دا مفتی عبدالقیوم پو پل زیر دا غد انجمن و دا غد تحریف دا قدر احترام دے دا انجمن جلسن دا سے پکارو چھ سویکار میں چوک پورے بالکل دستی کے خودوں گئے نوے کنی قسم دے کہ عبدالقیوم پو پل زائے نوے عبدالرحیم پو پل زائے نوے نور خپری لہو پی خور بلا ترو سا غلام ہوتا ناظرین تاسو لکھوئے کن ما طرف تک ہو رہی دفع خود چل دے ما بلا روز آغل تا ہو رکھ زائے جن سے یکی ہوئے آغا ہو رکھ زائے والا تے میں ما تک ہو رہی نیو کتر روانو ٹولو بیا آقاو کتر نمائے دے محمدان سے خلق دے محمد جنسائے والا زمون پا خمر گری دا جنسو والا ٹول دا جمعیت علماء مل گری دی انہ دا نیکان خلق دے ناغا محمدو کی یو سڑے ہو ناغا با دا غوچی غوچی دیر بھی نبل ورتے خبردار کما تا دے غوچی ہوئے نمر بلے کم خوا پا دے زمان غلچ بھی ناغا ورتے خوا غوچی ناغا ورتے بیا دے ہوئے وے کدے ہوئے نسپنگ میں دن پر کون خوا وے خوا غوچی بیا بنوان ناغا ورتے زمرم با غوچی ہو تب بیا ہوئے غوچی نو دا تاسو یو خو بل خو ګورئ په ما پرغد را دي ښه بس خو ګورئ نو ما ته وګورئ چې دعا کوئ چې بس کار ختم وکړه ما خو ارشاد ته توئ چې بس مولانا بیلیګر ته تقریب بس دعا وکړه خو دې کوم زور اور سره دې زه تیرېږم هم ډېر دا ارشاد ته دا واقعي دې یاره سره دې نو ما اوس دې خو بیا دښمنی هم سم عجیبه دښمنی نو ما که نه ورته کوم نو خالصه دښمنی را سره شروع کړئ نو ما چلو چې ستا حکم نه نسو خبرې به حکم نو نازل دانو اللہ تعالیٰ فرمائے لو پیغمبر دوی تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سوا کے دے خبر کی صادقانے چھ مند اللہ شکانیو نظمائے اتباعو کے طول بدا اللہ محبوبانو ما شکانو گردے او جکل دو خدای محبوب چی تڑے نوربان مرتب شو چه و یغفر لکم ذنوبکم بیاستاس گناہ با اللہ تا گناہ نخکاری غد حف کلم با پرا کاجی دا تاس و خطا با خطا نی دا حف کلم با پرا کاجی او ذکر دا حق دا اللہ چو اللہ غفور رحیم اللہ تعالی دا مغفرت مالک تے اللہ تعالی دا رحم مالک تے ناظیدان اوز دیدے نا پتاو لگی دا چی دین عبارت تر اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا او خدای تر سیدل موقوف تی پدی چی دا محمد رسول اللہ اتباع بکے دے وجل دا فارسی او شاعر ہوئے چی محمد استو میں خواہم خدا را محمد استو میں خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفی را او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تان غوارم اللہ تو رسو او اللہ تان غوارم دا محمد رسول اللہ عاشقان او داغ متبعین کا نو سی پیغمبر کم شے کرے دے آغا دین دے قرآن کریم چا اللہ تعالیٰ ہو فرمائے چے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہو واتقوا اللہ کم شے چتا سزما پیغمبر در کرے دے بان کلک لا سنو لگوے حملن اخبر کرے او کم شینا چی دا دوار و جہان و سردار من کئی اغی نمن شی او اللہ فرمائے وطق اللہ دا خپل حقل اصن بشر حیاتو کی نزغلے چی پیغمبر داولی ویلی داکارو کئی دائی ولی چی داکار مکوئے واللہ تعالیٰ ہوئے چی کم خبر پیغمبر کرے دا آغاو کا او چی کم نا پیغمبر علیہ السلام من کرے دا آغی نا نو پتو لگے دا چھے دا پیغمبر علیہ السلام و السلام کم حکم می عملی جامب و ارتا چھے تی پا حکمت بانے پوئی یو کنے پوئی حکمت بانے پوئے ستا انتا کے آپشن ختم دے ستا خیار و اختیار ختم دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ او خبر ذکر کئی ماں طرف تک ہو رہی جی نو خوئے کن او داما والا خبر بنور و ملگر تو عمر سوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حکم پیش نظر دخپل ترور کرر آگے دا حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی غنا کو تر آگے اللہ ورتا حکم کو چه داستا دا ترور دلداؤ دخپل آزاد کر دا غلام زید ابن حارثہ تے پنکا کا او زید ابن حارثہ یو آزاد کر دا غلام دے زینب بنت جاش دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور ملدا دا نکد طرفنا دا پلار دا طرفنا ام دا آلہ خاندان جنائے دا او دا مور دا طرف خود بنو حاشم نوسائے دا دا لوی مقام مالک دا رال جی نبی علیہ السلام دارا اغسطا دا دیرور عبداللہ ابن جاش را اغسطا ورتے اوئے دا تانکا کوم دا زید ابن حارث سرا دیرور او خور دوارو توی دا اللہ پیغمبرا داغ قبیل معلوم لدہ داغ علاق معلوم لدہ شاید چی دارشتا با پائدارنی سمی بنو خی طبیعتو نبو انہ لگو مجی بیا بتاسو خفائی زکا چستاسو پواسی تبا رشتا شوینو کنا خوفی رالا نستاسو زلطا با دردو رسی نو قرآن کریم یو نقد پیغام لے گو ما کان لی مومنے ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار اللہ تعالیٰ فرمائے چہ حصے و مسلمان سرے و مسلمان خضا چہ دعوے دارا چہ زم مسلمان دعوے دارا لکتے دعوے دعوے دارا چہ دو چاہ دعوے نشتا ہے زمو سر جنگ نشتا ہے چہ دو چاہ دعوے نشتا ہے زمو سر بیدے خبر کی جنگ چر چاد مسلمان نہ اللہ تعالیٰ فرمائے چی اللہ کو مخبر کا رسول اللہ کو مخبر کا بیاد دوی اختیار لاؤ دخل اصغلو لعمل دخل پکیشتا بیا بدے اغیتا ملی جامع چی بیا بدا پکی نوی چی اسلام پا زکاة کے ندے اسلام پا منس کے ندے اسلام پا روجہ کے نکدہ ٹور سیزن دے اسلام نکٹ کے دے اسلام بیادے کم رائے دا اسلام بیا او بیا خصوصاً دا آغا سری دخلینا دا خبر دیر بدخ کاری چی اگر دان نا پورا شیخ جنید جوڑ کرے او موٹر کے دان سر مسلح کی سار پورا شیخ جنید دان نا جوڑ کرے او مسلح اور سر او موٹر کے پرتائی او بیا دام وئی چی زمان دا اسلام دا پارا ما تا دا مولا دا سارٹیفیکیٹ ضرورت نیشتا سٹیج بانے وئی چی زمان دا اسلام دا پارا ما تا دا مولا دا سارٹیفیکیٹ ضرورت نو ما تا گو رہی جی پا دا اسلام مولا پوئی کامیب پوئی لے جواب تیز رکھے جی کہ یہ عزب بطور ٹیسٹ وان تاستا حضرت مفتی صاحب ناستے دا علماء کرام ناستی دے علماء انہیں بیاتا پوسکے دا حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ مسلک دے چی یو سرے خدای پا صفات و سمانیو نپی جنی ندے جاہل باللہ دے او چی دے جاہل باللہ دے ندے ایمان دے خدای پنیز بانے قابل قبول ندے جاہل باللہ کافر باللہ یقا جاہل باللہ کافر ندہ دمرا لو یا جمع چی ناستر تاسو میں یادوں تاسو خدا کا وزیر سے للال سے ورتوائے تو خدای پا دے پیجنے کی دے مولانا سنت تا محتاج رہے تو خدای پا دے پیجنے نو کہ نہیں پیجنے خب یاد اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دا جہالت باللہ دے و جہالت باللہ کفر باللہ دے چہ تو خدای پیجنے نو ناکی در پچا ساتھ لے رہا نو مونگا تو چہ خدای تا گورا دا مونگا مولیان کو چا سر گد بارے کچکول نکو مونگا وہ طول مسلمانان دی امام محمد ویلی دی خواہ امام محمد تسامو کرے چہ چاہ کلمہ ویلی را طول سری خدای دے ټول مسلمانانو کې ټول امین وای او خدای دے په داسر کې کلمو بغیتا ټول امین وای خو موږ ورته چې موږ سره ګورې نوالي ملټه وا نوالي ملټه وا کني خبره درته بیا کې جیده شيخه هزار نقطه باریک تر دې مو ایجا هزار نقطه باریک تر دې مو ایجا نهر کې سر بتراش کلندری دان نهر کې چهرا پر فروخت دل بری دان نہر کے آئینہ دار سکندری داند ہزار نقطے باریک ترزیم ایجاد نہر کے سر بتراشت کلندری داند نو دا بدقسمت ہے نا پا دے ملکے دا اسلام پہ کے داران آغا خلق دے انما لم یعرف الفقہ کا صنف فیہ کتابا عرب مقولہ نا انما لم یعرف الفقہ کا صنف فیہ کتابا یو سرے د فقہ مونیا نو ویلې پاره کې لوی فتاوی نکلا نو چې یو سړی د مونیا کتاب هم نیولې او د فقہ فتاوی ولیکي نو د دین له بیړه غره کړي کنه به غره کړي وای کوم غره کړي به کنه به غره کړي ا یو سړی د چاوي وی رحمان بابا یو شی ویلی ته چې د شیرو شاعری کولی شي ناغور ته ولې نو رحمان بابا څه ویلي دي؟ وی رحمان بابا وای چې سر زما سامان زما او زار شه تر جانان زما او زار شه تر جانان زما او سر زما سامان زما ناغور ته داسې شعر خو زوم جوړولی شم وی هغه څنګه وی چرګه دا او چرګان زما او ګردي په ډیران زما او ګردي په ډیران زما او چرګي دي چرګ بهړه دې خرکشه د پلان نیکه اوس دا څه بول دی چې نسبت ښه کړه به عالمې پار نو اوس یو سره چې دغه رنګې شاعري به هم دغه غلغوي چرګي دي او چرګان زما او ګردي په ډیران زما نازیزانو زمونږ دې دور کې ربط او تعلق ته دا قسم وزیرانو سره یو پکې لادا چې فرینچ ګډ ګیره هم پرېښودې ده او لکه د طالبانو سپین سر هم پرېښودې دی او داسې خبیث چرته په دې ټول ملک کې نشته. هغه د خدای واسطې قسم کړی دی چې د شاعر الله توهین به کوي، د خدای واسطې قسم یې کړی دی چې د احکام خداوندی توهین به کوي، او قسم دې دا قوم دومره بې غیرته شوی دی چې دوی د ټس نه مسکېږي. حالانکہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ مسلمان کے کہ غیرت پیدا شو ستا وزیر با دین خلاف خبروں کی دا اگر جبا وراؤ با سے لے انیس پی تبے ورہ گر دے چہ دا جبا دا دے ور منہ چہ دا رہے دے جام دن نا پدا خورے کے پادشی دا رسارہ با سے لے گدی نا لے انیس پی تے ورہ گر دوں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرمائے چہ دے اللہ و دے پیغمبر خلاف خبریں جو قرآن اور شریعت خلاف بخبری وہاں تو ایک ہی بات ہے کہ یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے، یا کہنے والی زبان نہ رہے یا پھر تو کہنے والی زبان بھی ابھی تک باقی اور ہمارے سننے والے کان بھی، نہ ہم نے وہ زبان کتی سے نکالی اور نہ اپنے کان کٹوائے ان خبیث باتوں کے سنتے ہوئے، نہ مزان نہ غبونہ پر اکرل یو وزیر لگیا دے سود دام اولانشی بند ہو لے اب پاکستان چوی نو سود بکے خام خواہی خواہ سود بکے ہاں اوئی وئی دا مونگا شکر رچی کاؤں تھی اس کے سر یہ شکر رچی کاؤں زکر چی مولا کو تاسو نا پا یو بلا نخلا سی جی خو کدر کمی کاؤں تھی نو دا غنم دا پر تک دا سے پسر غارا بارو با نور واسطے خیر چی ڈر چوی نو کل اس پینزل اس پکی مولا تا ہو رکھے دی آخر دا خدای دے ملک دا مونگا رو دا پینزل اس رکو آج کو نیشتا او بیا بلش بما ہوئے تقریقے میں قسم دے کہ مولا آغستی دا مولا پا شکل شیخان یا غیل پیسی واصلی نامہ پی دا مولا کریمات ہو گورے اسلامی نظریاتی کونسل مفتی شاب الدین سیب ناستے مولان سراج الاسلام سیب دا نور علماء دا قاری امین سیب دا طول علماء ناستی اسلامی نظریاتی کونسل آغست کا انسٹیوشنل انسٹیوشن دے چی دا دیز مداری آئینی طور دارا چی دا حصر دا تقاضو مطابق قانون سازی بکئی سبکئی قانون سازی بکئی اس ما ټول عمر په دا ډیګرو اته لور تیر کړ قسم دې زولا په قانون سازی نه پويګم چې څنګه وکیږي زنه پويګم په دا اسلامي نظریاتي کونسل کې چې کله لومبه تشکیل شو نو د دې منبرو د علماء دیوبند طرف نه حضرت شیخ التفسیر علامه شمس الحق افغانی ټول وای رحمه الله او محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری ټول وای رحمه الله ټول وای رحمه الله لکتیز وائی نو اس پا کم پرسائی چی یوسف بنوری گونے محدث ناستو او علامہ شمس اللہ کا افغانی گونے شیخ و تفسیر ناستو اسے تاسو لگا پتا ہو لگا وائی زمونگ دے سرحد نے یو دا چی اغرط دے چی قسم دے کب آگا دے زیدن ضربا او دے ضربا زیدن پہ امتیاز پوری جیسا کلی دا مفتی سے نبیہ توسیق ہو کر کہا با دے زیدن ضربا او دے ضربا زیدن پہ نفی امتیاز پوری جی نبیہ دے برسڑی ہوئی نہیں تھا او جی دا امریکی سفیر تے بوئے چی مارے دے کتابوں میں سکرا کرے رہتا سے منبر کئی خواہ تاسو نو بیا آغا خبر ہے چی انہم اللہم یار فی الفقہ قد صنف فیہ کتابا انہم اللہم یار فی الفقہ قد صنف فیہ کتابا ناظرین دانو او زمونگ طول معاملہ دا سی قسم خلق الاس کے دا اللہ تعالیٰ دے رہا نو یو پرون آغا تا چاپا کے نارو لگو لے مولی فلانے سے ناغوی چی یار خدا کے لیے مولوی نہ بنائیے مجھے گالی مت دو ما تا مولا موایا ما تا گرے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسادے استلابانے مولاو کا مولا نو یعنی عالم چی مونگے پختوں کے ترجمہ کو نصور تو ہوا یوں مولا یا مولی سے بیا مولانا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مولاو حضرت عمر دا مولاو حضرت عثمان دا مولاو حضرت علی ابن ابی طالب وائی لطیز وائی جی دا علماؤ اس یو سڑے چی وی چی چاہتا عالم ویل کنزل دی نو معاذ اللہ مونگا دے ٹولو اسلافو تا کنزلی کہو چی ورطا علماء وی قولوا انا لله و انا الیه راجعون. خو عزیزه پتر آغا ملگری تدا پتر آغا چه کدم علامیت پا معاشره کی پاتی کیگی نو بیاز بلو پینٹونا نشم چلونه کدم علامیت پا معاشره کی پیدا کیگی نو بیاز دا فحاشه بازار نشم گرموله او قسم پا خدای کد سرحد پختانو نن آزمو کو نو پدا تام پی خور کی دا بلو پینٹ تصور با پاتی نشی خواه دغا صدا یا نا ناله تکبیر الله سبيلنا الجهاد سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد سبيلنا الجهاد الجهاد حکومت کا جو یار ہے بتا دے بتا دے نماز طرف تو گئے مولانا بجگر سے تاس توڑان دیو بزرگ ودری والے نامو حضرت حاجی محمد امین سے رحمہ اللہ صاحب دغه پہ خور کے د گندگیری او بازارو دا مرد مجاہد را پاسی دا دا مسلمانان او غیرتی پختانه ور تر شو د دې پہ خور نه دا هغه گند جنازه وستخه نو کنن یو ځل دغه مسلمانان او پښتانه بیا زمو کی قسم دې کدل طرف په حاشیه نامه پاتې شي ښه خو دا زمونږه غیرت خو د شوی دی دا ته نه چې مونږ بېغیرته شوي یو والله بېغیرته نه یو خو غیرت مو د شوی دی فلو غوندې به هغه چنګارۍ دی داسې پوکې ورکول غواړي ښه چې داسې لږ پوکې ورکړو او لږ هغه شوله دن شي والله چې دا فحاشي وسوځی ښه دا گندگیری اس پر رہی ناظرانو ما طرف تا متوجہ شے انشاءاللہ دا خبر دا مختصر کون نواز میں دا کو چہ عرب ہوئی چہ لا تکن للخیر واسفا وکن بالخیر موصوفا یواد دا خیر و دا کمال دا خبر و بیان ان کے مجوڑے گا دے بانے دان موصوف کا ملی انسان سردا شیخ پل کا اللہ تعالیٰ دا رسول پاک واسے تبانے ہوئے فت بغونی تدویتا ہوا آیا چی زمائے تباہو کے یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بستا سوا شک گردی تاسو طول بدا اللہ محبوبان او دا اللہ عاشقان شئی تاسو طول بدا اللہ محبوبان او که کلی او سڑے پل جون رنگی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت رنگی قسم دے نن دا زمانے دا حکومت دا بیا دا مسلمان قدمون کے اپروت ہوتا لگا بیا دا مسلمان روایت کی رازی دا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے دا حضرت سعد ابن ابی وقاص او دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما مشرے کے یو لشکر جرار جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے شرط دا پارا جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے او آغا دا قادسیہ دا مارکینا چھے مسلمان لشکر فارغ شو نو حکم ور طرح گئے حضرت عمر طرفنا چی دے مدائن طرف تا پدا دریاب ور پوری شئی او دے اہل مدائن تا ہم دا دعوت اسلام ور رسوئی او چی مدائن والا تا پتا ہو لگی دا دغا رنگ فلٹ سیچویشن لگا پاکستان کے سیدے سیلابی سیلابی او بلا دیری وی دریاب کی او اگر دریاب ماو کتو اس پا کہ ہم کم از کم 30 فٹ او 35 فٹ گہرا او بودی پاکستان کے دمرا ڈنگے دریاب نشتا دمرا ڈنگے دریاب پکی نشتا صدام حسین سے داغین اس یو نہر روان کلے دے نہر القائد ورتا ہوئی او آغا نهر القائد دا سی یو لوی بلا دا لکه زمون دا دریای کابل ایریگیشن پرپزز دا پارا دا سی یو نهر راغی نروان کرده نا امریکی آغا خلاف یو بلا پروپیگانڈا وکا وی دا نهر دے دا ایریگیشن دا پارا نو باسی پا دی بانی با دا دریاب رالی دا عرب بکی طول دوبائی سا دی بانی با دا دریاب رالی دا عرب بکی طول دوبائی دی بانی در سجل بکی جی او سرب هم دا خدای سادگان دیواتی دا چل بکنگا او خدای سا گوری ویز پا عبو بانی خلق ندو کون دا دی ریجیشن پر پزیز دا پارا و باسم خو مقصد دا آغا غلی ما تا گوری جی ما رشتہ دار دی امریکا کی ما تے تیلیفونو کو وی صدام یو قیمتی سرے دے نما ورطے آغا سنگ سنگ قیمتی سرے دے وی زمون یا الیکشن کمپین دا صدام دا وجہ گرم دے نما آغا سنگا نومبر کے داغی صدارتی انتخاب کی گی وی بوش چی تقریر کئی نو بل ایشو ورس رنیستا وی اغوی چی صدام دا دنیا دا امر دا پا امن دا پارا دمرا خطرناک دے لکہ ہٹلر چی خطرناکو اگر دمو کامیاب نکرم صدام پا امریکہ راضی خواہ اگر دمو کامیاب نکرم نو داغا مقابلہ کی یو بل دے دیموکریٹک امیدوار کی دے کلینٹن نو یہ اگر بیا تقریر کئی چھے کہ بوش مکامیاب کو نو صدام پا امریکہ حملہ کئی اگر دو بوش داملی نظان بچ کوئی نو بوش کہ دو صدام عملی نظان بچ کوئی نو بوش پیل کئی او ما کامیاب کئی تھا نو یہ آلتا اگر دوارو سر بل سے خبر ریش تھا تو صدام دے دا سے او دا سے او دا سے او دا نو مائے کہ دو سلور مسلمانان لوگوں نے نو ام دا سے وزر ہو والی منگا دی اخپل بودا لکل کر دا سے وزر اوچھا چکو تو تو اس لوگوں نے وہ وزر سریتا کی قوت سا دا سکل منگ دا سے وزر وزر دی اوچھا چکی گی نا کریم ورته ته و داسه پسند تا کې غن زیات قوت ته او ما بل قوم یو شعر وی چې نه سمجوګه ته مټ جاوګه اے نادا مسلمانو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دغم و قدا چد نیشنلزم تاریخ تشاط امریکہ والا ردا د قام پرستے د تاریخا تو سپورٹ د واشنگٹن کی د سٹالن فلسفہ لاڑا ختم شوا سٹالنزم بین ڈیمالش اینڈ ابالش د سٹالن فلسفہ د نیشنلزم د سپورٹ اگلا اپنی موت آپ مر گیا اس دا اسلام دا تحریک دا اغیر دا رکاول دا پارا امریکی سر صرف دا نیشنلزم پلاس پیلا لہذا نیشنلزم فورسز شاعتا ادری دل سپورٹی والا شروع کو گنیماتا ہو گوری ہوئے دغا قام پرست تنظیمونا چی پسٹیج با ادری دل بغیر دا امریکی دا غندنی نے بلا خبر ہوا لکی دو آئے جی بغیر دا امریکی دا کنڈم کولا نے بلا خبر ہوا اس دا اغیر پسٹیج دا امریکی خلاف یا خبر ہوئی لکی دو آئے دا امریکی خلاف او وی مونگا باغیانہ سیاست پری خود مفاہمانہ سیاست مشورو کروس مفاہمانہ سیاست مونگا باغیانہ ریڈیکلزم مونگا پری خود کمپرومائز پراسس نہ اس من کی ری دو او چا دا سے ہوئے وی بائی دا نیو ورلڈ آرڈر والا فلسفہ دا خو بغین ہی دا عدم تشدد اگا پالیسی رچے کم مونگا پخوانا ویلا انا للہ و انا الیہ راجعون کم بش او کم دا امریکی قیادت چه دا اگر رائے داوی دا اگر حضم داوی چه ٹرومنز ڈیسیجن ٹو ڈراپ ایٹم بم آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی واز ناٹ اونلی اے کوریجیس ون دا صدر ٹرومن دا فیصلہ چه پا ہیروشیما اینڈ ناگاساکی بانے ایٹم بم گرزولیو دا یواز زمون دا پارا ہو سالا افزان دا بلکہ دا زمون دا پارا یو لائے حدا کل کم زمون دنیا بانے زان ڈامیننٹ کول غوالو نو دا محلک ترین ہتھیار بدائی خلاف استعمالو دا سے خلق دا آدمی تشدد پر جب پوئی گی لکتے دو آئے جی اگر بغیر تشدد نہ بلا خبر پیتا ہی نا سوائے دا تشدد نہ بل شیبانے واقف نلی ناجیدانو قسم دے چہ دا صرف اگر مفاہمانہ سیاست تے چہ منگر دنیا کور ادھا اس من دے رکھا منگر دنیا کو نمونگر دنیا کو ڈیر خدے خدای رستا سے کور پو دنیا ڈکی خود دے کان دا حقوق دا سودا پس منظر کے نا جمعیت علماء اسلام پا ہر دور کے دا در مسلم امہ دا غی دا حقوق خبر کرے دا یہ وعدے دا پاکستان دن ننا دا دنیا پا کم خطہ کے چھ مسلمان بانے درد را گلے دے نا جمعیت علماء اسلام دا دے حدیث تقاضا بانے چھ المسلمون فی تواد دہم و تغاتفہم و تراحمہم کا جسد واحد اذا اشتکا بعضو اشتکا کلو مسلمانان پا باہمی جوڑ کے داسی دی لکد یو بدن اندامنا چی یو اندام بانے درد راغے تداغا لہو سائر الجسد بسہر والحما دا طول بدن اگے سر پا دا دکھ درد بانے ور شریف دے ناظرانو عرض میں کوئی رتاب خدمت کی چی اوز دا سیرت تا قضا دارا چی دا خوبے دا غزمکا دا دے آبانا شی پا آغا نظام بانے چی کم نظام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما تو گرے جی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت یا دا حضور پاک دا دین حقانیت دا زمان استاد تائید تا محتاج دے لگتے دوائے جی قرآن نبی کریم فرمائی چی لو جمع اللہ سوالات کا قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کدہ تام دنیا خلق دا سے پاک رانشی لکا جناب محمد رسول اللہ چے سمر اتقاو پاک باز دے نو دا خدا باز چاہے کہ دمر ذرہ بر جاتے نرازی او کہ خلق خدا نخواستا دا سے کافر چی لکا ابو جہل چے کافر ہو نو دا خدا باز چاہے کہ دمر ذرہ بر کمے نرازی دے وجنہ اللہ تعالیٰ فرمائی ومن غیبی فغلیہ وما انا علیکم بوکی او پیغمبر ابھی تو آیا کسوک پدائے رائے حق روانی کی نو فائدے رہ دادا کسوک دینا خطا کی گی وہ بالے دبانے دے او دستان سپروائزر نہیں چی بستان سے با قدم پا قدم گورم چی داسے شاہو داسے شاہ خو بزمانے تے ہو گائیڈ لائن در تو اوز دا سڑی تو بلار دارا او دا نسڑی تو بلار دارا قرآن کریم فرمائی انا عدینا حسبیلہ اما شاکرا و اما کفورا اللہ فرمائی ما در تلار واضح کرا دا انسانیت لار میں ہو خودلا قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله تعالى وهداية والا الارض لوازيدا گمراه والا الارض لوازي او نمايادا انا هديناه السبيلا اما شاکر و اما کفورا. اس دا تا بانی بھی پینڈا چیتا پدی لارا بانی تک کے او کپدی لارا بانی تک کے منگا زان دا پارا دغا لار کو خکرے را چی کم لار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل قول و عمل سر منتا متعین کرے را چی دا لار دا دی بانی ورزا دا لار نیغا اللہ تعالیٰ ترسی دلی دا لیکن منگا ما تو گری منگا اس ماس بطن منزک او پہر رکعت کی مدعا ہوئے چی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ منتا نیغا لار و خیا خدایا مونگا نی غلار بانے او چلوا. اللہ تعالیٰ او فرمائل او پیغمبرا وَإِنَّكَ لَتَدْغُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دتا ڈیوٹی دادا چی دا انسانان بصراط مستقیم طرف ترابلے چرت بیرا بلے جی چرت بیرا بلے صراط مستقیم طرف تبیرا بلے صحابو تپوسک رسول پاکنا چه مس صراط المستقیم جدا صراط مستقیم سشن بارت دانے غلار کمیودا حضور پاکو اے ہوا ما انا علیہ و اصحابی دا جون پا آغا انداز تیر ولدی چه کم انداز بانے ما جون تیر کرے دے و زما صحابو تیر کرے دے مومن تمنا لری پا دا صراط مستقیم دے تک پیغمبر دعوت ورکی دے صراط مستقیم بانے دے تک. اس شیطان چه زمون ازلی دشمن دے دے ام قدم پا قدم پا دا صراط مستقیم منتناس قرآن پا خلا دے تذکرہ کئی چه قال لعقودن لهم صراطک المستقیم دا اللہ تعوی او اللہ زماد استا پزاد قسموی چی دا صراط مستقیم دے تمنا یانو تا ہم پا دا صراط مستقیم بارے بنا سم گمراہ کو دا پارا. اللہ تعالیٰ ورطے طریقہ واردات پر اسی سنگ بے گمراہ کے سم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین. بیا بچا بانے دا مخی نام لکوم پچا دا شانا پچا دا خی جانبنا پچا دا گز جانبنا خوراک بستا کئی سکاک بستا کئی اسی کی بستا دنیا کے او خبر شیطان اے خبر بزما کئی خوراک با اللہ ستا کئی سکاک با ستا کئی اسی کی با ستا دنیا کے جون با والا تاور کری سابے کتا پورتا تنن باسے اور آو باسے ہو بندیان بستانی خبر بتاوال نکی ما والا وکی خبر بتاوال نکی ما والا ولا تجدو اکثر ہم شاکی خبر ہو بیتاوال نکی ما والا وکی. نازیدانو اس دغ صراط مستقیم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کردار و عمل دے دا صحابہ کرام کردار و عمل دے او دغ حدیث تمونگا استلار آوستا چی دا پیغمبر اتباع دا سنت دے او دا صحابہ دا جماعت اتباع او دا صحابہ دا جماعت اتباع دا جماعت تے او دا لارا بانے تگہید اہل سنت والجماعت لارا دا اہل سنت والجماعت لار دا محمد رسول اللہ او دا صحابہ لار دا قرآن کریم فرمائے چی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. اللہ تعالیٰ ہوئے چھے چاہ دا پیغمبر خلافو کو او دا پیغمبر خلاف سو ڈائریکٹ نکل نیخ پا نیخ با کم تر سرے جورت کئی ورقصیحات کے تفسیر ویتبع غیر سبیل المؤمنین دا پیغمبر دشمنی دارا چھے صحابو دا لار نظان لکو یو پل ڈگر روان چکا دا صحابہ دے ملدل اس دا دا نیریشن چین دا آگے کڑائی دی چی دا کڑائی ڈسکنیکٹ کے بیا کو پریکڑی زنجیر کے پشا زور کے نو سڑائے بدل گئی تھا اور جو سڑی کے سڑائے ہو لگی نو یا مری گئے یا لیوانے کی جو تھا نو چلے چاہ سڑائے لگے دلے یا مری دی او یا لیوانے شوی نو کمڑا نو لیوانے خام خواہ دی تھا نو صحابہ والا لار چی چاہ پری خودا نو کمڑا نو دی نو دلے وانتو بہار زور تا خام خواہ شتا ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا او د صحابو لار دا چې د الله ز مکر دی باندې نظام دی چا دی باندې نظام دی چا او که کلا تا تا گدو دید پار شورو تو نو دقا دستی آد ماری که نباد حضرات صحابه کرام تابعین عظام دستاد ابن ابی وقاس او دسلمان فارسی اقتدا که را روان دی مدائن تا پوری کی جما مدائنو کتا جی مدائن میو کتا یو غد شار دی فکی لوی جامع دی دا چوک پغار مدنی سید لوی جامع دی او جامع بانی نکلی جامع سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ او یو حدیث پی نکلی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان دی ایران نتلو خدانے پا دین دا سی ورننا استو پیغمبر بانی زان دا سی شیداؤ پیدا کو چی نبی علیہ السلام دا زمال کور سرے دے سلمان منا اہل البیت دا زمال کور سرے دے دا دا اہل بیت سر دے اگر جماعت کی دن دار سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مقبره ده ور سره سرتا ده حضرت حذیفه بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سوچ حضرت عثمان باندې باعثو په جمع قران باندې ده هغه صحابی قبر ده هغه سره سرتا ده حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر ده سین کے مو هغه ځای وکتو کم ځای باندې چې دا مجاهدین را پورې کېدل مولانا فضل الرحمن سے وی وی دې ده بدی ګذر تکینو الګی ډیر ډیر او بو اسکو ده صحابه قدمونه دې دلګی دې دي ناغذائی پدا دریاب نو دیر دیر او بوس کلی چه دا حضرات صحابہ او دا مجاہدین و قدمون دی گدر بانے لگی دلی دی نماؤوے تیس تیس او پینتیس پینتیس فٹو بوئے چه کلا اہل مدائن تا پتاو لگی دا چه دا خو لشکر اسلامی راگے نو چیستو والا کلو اگے مات کے چلار ختمشی او چه کلا دوی راو رسیدل جی فلڈ دے سیلاب دے اوپو پر خطلی دی حضر سلمان رضی اللہ تعالی غنو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی غنو توئے چی جی خرجنا لله وقاتلنا لله اللہ دا پارا اوتیو جہاد مکرے اللہ دا پارا کدے دریا پانے پوری کی گو چا دا پارا لکھتے زوائے چا دا پارا وے دا دریا دا اللہ دے دا دریا دیکی ڈوبول اللہ کئی دا دین پورے کول اللہ کئی سفینہ و پل پورے کے دو زامن ندے ضروری نہ سڑے دے بیڑے کے ناس کے پوری دیشی بیڑے ڈوبش ضروری نہ سڑے دے پل بانے پوری کی جو پوری دیشی پل بکینی و سرے سر لے او خدای دے رحمو کی پاکستانی ٹھیک دار چی بیا پل اتردی پاکستانی ٹھیک دار بلو چاوے وی انگریز مونگا زکر استو شیر دا ملک آباد سی نمائیو کن دے خواباد دیر کر زکر آباد کا چی انگریز کم پل تلے دے اگو خلطا پسرخائے لگولے دا سیمنٹ بانے امنا اسی دا پسی لگولے دا پسرخائے لگولے دا تو اس ور پسی جنتے راوالا خلطا ہوتی ولو دور ٹوٹا خلطی دیدا کر چی انگریز کم پل تلے دے کم بیلڈنگ او دا خندیران چی کم پلو تلی نا کم پل چی ننو تلی نو وی خر پی تیرے دا نو پل کے ناس تکا اخبار کے راشی وی پل بانے خر تیرے دا نو پل او زکا بکینی جی ما تو گو رہی جی ستا دا ورک منشی ستا دا کلرک ستا دا کلرک ستا دا ایس ڈی او ستا دا ایکس ڈی این ستا دا سپرنٹینڈنٹ انجینئر او اللہ تعالیٰ دے رحم کی دا اکسترگی وزیران کی راغلی پا دی حکومت کے دان اشنا وزیران دیتا تر وزیر پورے پا ورکنگ اگا کمی پیسی چیوی پا آگے کی دا طول زان نا مستقل کمیشن وی نو ما یو ٹیک دانا تا پوسو کم ایدا پول دی سنگتا ولی اخدا دے خوارو جی سنیٹران ایم این اے اگا مولانا حسن جان سے اگا آگا تا چپل کم کارو نا کئی نا اگا دس فیصد پا جخفل ناس کی وی جی دس فیصد بانے اضافی کارو کئی نو آل تر چاو اس طرح ملے جو ایدن ملا بازار گر وقت دو ایمولا آغا بازار کا گوڑتا نو ماں طرف تاو گو رہی جی آغا پل چھو اس پا دغا کمیشنو بارے جوڑ چین یقینا پا درے مرض بطور دی خواہ نظر سلمان حضر سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئے چی جی قتال مکو اللہ دا پارا روانو اللہ دا پارا پوری کیگو اللہ دا پارا او بڑو بول نکے دا تبلیغ والا دیر خواہ خلق دے انو گئی چی کل جماعت دے دینا بس کے سور چی اوالتا نوخار تا ورسی مثلا حالتے تشکیل شوئی نو چی حالتا کس چی نامیر چی بورتای دوستانو مونگا اللہ را ورسولو خو خدای نیو را رسول بس بس او گاڑی نیو را روٹای اخری وی دوستانو مونگا اللہ تعالی مالک لیو رای نو ما تیو ملگری بی چی دوڑای بانے خو سرے مری گی مائتا تا جو البکر بیماری نر رجی در خدای رخوار کا اطباء پیجنی جو اول بکری او بیماری دا 500 روټه پاغه مریض باندې وکړه وا خدای نه مړی نو په 500 روټه او مګنی مو هغه بیا ول مال غوډه راکې 500 روټه نو مې تا ته جو اول بکر بیماری نه لګېدلې دي نه شي دا ولې په خشقه چې خدای مړول کوي ډوډۍ مړول نه کوي. ناجیزانو ار سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تا ار سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وی چې سکو جی سکو ار سلمان ورته بس پدا ابو باندې تجرنے نے چیف اف دی آرمی سٹاف ہے چیف اف دی آرمی او زو وای چیف اف دی آرمی سٹاف ہے نړومبه تدا خپل اسور دنګ او پدی دریا بو در پسیبا ز خپل اسور حضرت سعد ابن ابی وقاص خپل اصل داش کې زو والا او پا دریاب ورواچو حضرت سلمان خپل اصل کے ذو والا پا دریاب ورواچو ورپسیدہ کمانڈنٹس بریگیڈیران کرنیلان میجران کیپٹنان لفٹینان دے ٹول پا دریاب سینے ورواچو لا پیدل پوچھ کوئی ازان بروفا جرنیل چی کلزان ماتو گوری جی آئے راک والا ماتو چاوی دا لیوانی کو نیلنی مائے اولی وی پا جنگ زان ورہ چاہی پا جنگ نو مائے در کم قوم چی مشر پا جنگ زان ورہ چاہی دا غی کشو ہوئی چی مونگا ازان مل گرسا او میدان کو منت تجربہ شے پدا جلوس کے ور روان یو نو دا لیڈر ہمیشہ دے جلوس نمک کے روانی اچ ان سوجے سولاتی چار دا زمونگا دوستان من بالے شروع کی ان سوجے سولاتی چار او لیڈر دے استقامت او استقلال ایک مظاہرہ کی خدا کارکنان دی اذان وجنے کا کارکنان سپاہی نو نادیدان علی سعد ابن ابی وقاص حضرت سلمان فارسی صحابہ کرام ٹول دریا بانے زان ورواچو صحابی فرمائے پورے وتو دا اسن سمان وادو او زمونگ دخ پو تلی واندو جتو تمو بنوی رسیدلی او چھ اہل مدائنو قتل چھ دا کم کیفیت تے ناغی آل تا سرنڈر شوی دیوانا مدن دیوانا مدن دا خو پیریان نالی دا پریان دی بی پولا و بی سفینے پا دریاب زان رواچ و را پوری وطل اگر یو صاحب دے راجیبا خبر کرے دا وی کلیم ندے چی بشید نیل نپورے کلیم ندے چی بشید نیل نپورے او دے پر غول موزی بزی پرو دینی کے او دا نمروز آتش خانا ورطا گلزار شوا دا نمروز آتش خانا ورطا گلزار شوا چه کردار دا سلو نو پا خلیه کی تا کردار نا آغا پیدا کا چه کم کردار دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابو کم کردار دا انبیاء کرام آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستا پیدا ناظرانو دی دور کی ضرورت تیرے کردار دی دور کی ضرورت تیرے مفتی سے پلا رہے ہو خبر کول دی او عالم پا حوالا ناغذ ما دیر پا خشوا وی اغا عالم دیر عجیبہ خبر نکلے گا کہ آج کے دور میں اللہ کے لیے بولنے والے بہت سارے ہیں اللہ کے لیے بولنے والے لیکن اللہ کے لیے چپ ہونے والے کوئی نہیں اللہ نے پارا وہی ان کی دیر دی خود خدا نے پارا چپ کی دن کی ندی دور کے اندر اللہ نے پارا وہی ان کی دیر دی خدا نے پارا کون کی دیر لگ دی نا اللہ تعالی دے مونږ د خدای لپاره کون کی تاسو ټول امین وای او خدای لپاره کول داسي جمعیت علماء اسلام صوبه بلوچستان کې پولیشن پارٹر په حکومت کې خو چې کله او قتل چې زمونږ د عوامي خدماتو په لار کې دا حکومت مرکزی حکومت په یو منصوبه بندای باندې مونږ تر کاوټونه اچي یو جمعیت علماء اسلام هغه عوامي او دینی خدمت ته نه پریږدي نن جمعیت علماء اسلام د بلوچستان حکومت له لته ورکړه په دامه کې ورويشته ورته عزیزانو دار جمعیت علماء اسلام کردار دے اسو دوستان دا سے اوشتا چھے پا بریتو لاسونا دے وی خود دو وزارتون دو پارے پل سابقہ تاریخ تو ختم کر دے خواہ نمونگو جمعیت علماء اسلام دا صرف دو گفتار غازیان ندی دار کردار غازیان دی او انشاءاللہ دا پیخور مسلمانانو ہمیشہ دے جمعیت ملگرتیا کرے دا تا صبح آئندر پارم دے جمعیت ملگرتیا کوئی کرنا یوا او دیم خبره د پیخور مسلمانانو همیشه د پاره د انجمن تبلیغ قران او سنت جلسی دا کامیاب کړي دي آینده د پاره به هم کامیاب وای کنا خو آینده چې محرم یا ربی الاول را روان چې داسې نه اسن خو چې ارشاد صاحب خبره کوي بس تاسو بیا زر کوڅه په سر کړی او چې ارشاد صاحب لا اشاره نه کوي چې ستیک په سر کړی چې بس یو بل سره په جنگ وکړه یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لو علم الناس ما فی العشاء والفجر لاتوهما ولو حبوا نبی علیہ السلام فرمائی کہ خلق دا پتاو لگے جو سارا دا باسکتن مجھ کے سورا اجر دے نو حضور پاک لے کہ دا معشوم پا خلقوں سو والا راضی خدا جیو خانہ خال جماعت تا نو کتاس تا پتاو لگے دا چیر دن دا کار کولو اجر سمرا زیاد تے چیر دن کار کے پا سر پیٹے روالے سمرا لوی اجر دے نو دے ارشاد سے سراو پا کتاسو حتا پائی ہو کرسا حتی د نیکه کار کې صحابه کرامو ای به یو بل سره مسابقت کو موقع به کته چې زه دې کار کې وړاندې شم. بس آخري خبره کوم، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې وفرمایل چې حضرت بلال اذان کوي د الله رحمتونه د باران د شیبو غونې د باندې وریږي. صحابه خبره واورېده، حضرت عمر هم واورېده. آئندہ وقت بانگ دپاره حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو منٹ وړاندې راغی او د بانگ هغه ګټې سره کېناسته چې نن به دا بانگ دوام چې دا شیبې وایي چې دا رحمت والا شیبې په ما راوورېږي. بس هلته نه حضرت بلال د کور نه را روانې د بانگ په اراده، او دلته حضرت عمر غوږ ګوتې ورکړې، الله اکبر الله اکبر. حضرت بلال را منډه وواله، شاید چې دنا وخته کړی مې دی زه وخت کې خطا شې. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو صحابو ته فرمایل چې نن حضرت بلال باندې رحمت والا شی بی لکد باران وری دی، حضرت عمر داسې نږدې شو وی اذنت یا رسول الله، جی اذان خو ما کړل. حضرت عمر ته وی اذان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر تا باندې اذان والا شی بی وری دی دی او د تر وخت نه وخت والی احسان شو عبادت ته سو کوله د باندې داږي شی بی وری دی. مقصد مې د خبره دا چې عمر ته پته ولګیدا چې مؤذن باندې خدای شی بی د رحمتونو وری هغه راغی او ګټ سره ډیره واچوله چې آینده وخت دا بانگ د زوام چې دا رحمت والا شی بی په ما وریږي. نو دین والا کار کې فست بی قیل الخيرات مون سره یو چن یو چن نه خدای والے بل سبق وخت نه نو ما ته بیا چرته وکړي ویږي آل ته خیرات نو ما خدای دې ورکه ته خیرات کې څه کوي. خدای وایي چې پس ته بيکوې لال خیرات، بس کم نه خیرات نو منډه ورته وایي چې دلته خیرات نو بس دا خیرات دی. خو چې دا خیرات دي کنه خو چې جلسه دا انجمن یا د جمعیت نو را منډه وایي د دین کار کې یو بل سره مسابقت شروع کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله جيني والصلاة والسلام على رسول محمد وعلي وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم ربنا يسر علينا كل عسير. خدايا قد جلسوا جيشا